kalbimi çıra gibi yakmaya niye? Duvar çekiyorsam yanıyorum için için. Bitti işim, saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler döndürüyor başımı sen söylediğinde. Korkular, arzular nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya. Her yerim kördüm, dolaşık ipin ucunu bul çözeyim. Her ayrıntım sayıklıyor sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayıklıyor, her zerrem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdiden, yar ben yokum bende zaten. Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime ah. Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah. Saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler döndürüyor başımı sen söylediğinde. Korkular, arzular nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya. Her yerim kördüm, dolaşık ipin ucunu bul çözeyim. Her ayrıntım sayıklıyor sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ruhum depremlere gebe sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Her ayrıntım sayıklıyor sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayıklıyor, her zerrem sende çarpıyor. Aşk yok olmaksa şimdiden.